Oh, acha nitwe fala pinga kwako nishajifia. Sijiwezi, uba imekolea. Baba nayo pacha kwako wala isijaipatiwa. Misiwezi bila wewe usijekimbia. Oh, tapereka barua kwenu nasazi wako atanjua. Nikutore mahali, ili tufunge ndoa. Tafadhali nitunzie heshima yangu. Wananiamini sana wazazi wangu. Sije ukaniharibia maisha yangu. Ukaichafua na kuishusha heshima yangu. Mwenzako mimi na wivu ujue. Baby mimi na wivu. Unajua mimi na wivu ujue. Kwako mimi na wivu sana. Mwenzako mimi na wivu ujue. Baby mimi na wivu. Unajua mimi na wivu ujue. Kwako mimi na wivu sana. Usone na kupigia simu kila saa uko wapi. Usone ukichelewa kujibu meseji zangu na paniki. Usone na kuulizia kila saa unafanya nini. Usone na paniki sikuoni hewani wala sikupati. Mwenzako mimi na wivu ujue. Baby mimi na wivu. Unajua mimi na wivu ujue. Kwako mimi na wivu sana. Acha baria. Jamani dori dori. We dori samwela. Jamani mimi na mpenzi wangu. Leo tunawakera. Jamani dori dori. We dori samwela. Jamani mimi na mchumba wangu. Niache mimi na wakera. Jamani ana madoido. Mtoto anajua kudeka. Mtoto ana mikogo. Omoneni ana madoido. Ana vojua kuringa. Na mdekeza kamtoto. Oh, tafadhali. Ukani kimbia mitaumia. Nishiwezi sumo chakunywa mitajibia. Jana na mashoga poa chakuza utatumiwa. Nishiwezi bila weo chikimbia. Aba MC shina sita kipanye. Anikiwa K-Sound. Anikiwa na producer 999. Night Baba. Ashokari wewe. Timu ile ile 26 ya kipanye. Anakubali wanangu wa 26 ya kipanye. Awase wa vinanda klasiki. Awatoto wa mbaga atemeke kinondoni mbaka ila. Awe ni ye kila kila. Akila kamtumbaya. Anakubali wanangu wa roni. We mwanangu blonde Mr. Overtake. Ashokari wewe. Triple 9.